सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 277वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और उसमें हमने द्वितीय अधिकरण तक पिछली कक्षा में देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रविशंकर जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1774 पर भाष्य की अंतिम पंक्ति है, खदिर लताम उपाददान उभयम बाधते। तो इसमें इसके पहले इन्होंने कहा कि जो कदर का उपादान होगा उसमें तो श्रुति बाधित होगी और अर्थ अनुग्रहित होगा, लेकिन कदर लेकिन खदिर लता के उपादान में दोनों ही बाधित होंगे। तो इसकी जो हिंदी में व्याख्या में नीचे से जो दूसरी पंक्ति है, खदिरलता का उपादान करता हुआ दोनों प्रयोजन और तक्षणादि संस्कार को बाधता है, इससे कदर द्रव्य का उपादान करना चाहिए। तो यहाँ पर तक्षणादि संस्कार की जगह जी श्रुति होना चाहिए जी। तक्षणादि संस्कार की श्रुति या तो द्रव्य श्रुति, ऊपर जो लिखा है ना, कदरम उपादानो उपादानो द्रव्य श्रुति में बाधते और अर्थम तो अनुगृहणाति, या दोनों की बाधा करता है, यानी अर्थ की बाधा भी होती है और द्रव्य की श्रुति की बाधा भी होती है, ये जुड़ेगा। तो द्रव्य की श्रुति ये कि खदिर को लेना है तो खदिर लता को लेने के लिए थोड़ा ना कहा गया था, और नहीं तो इसमें संस्कार की बाधा साथ में जोड़ लेंगे। श्रुति मतलब श्रुति क्या, संस्कार आदि की श्रुति, संस्कार इसमें किए नहीं जा सकते। यहाँ जो लिखा है ना, खदिर लता का उपादान करता हुआ दोनों, दोनों करके प्रयोजन, प्रयोजन तो ठीक हो ही गया, अर्थ की बाधा हो जाएगी, और तक्षणादि संस्कार की श्रुति या तो ऐसे कर लीजिए और नहीं तो यहाँ पर द्रव्य की श्रुति, जो ऊपर जैसे लिखा है ना, द्रव्य श्रुति को बाधित करता है। आचार्य जी, जैसे ये जो 18वां अधिकरण था 72वें पृष्ठ पर, तो यहाँ पर द्रव्य और संस्कार में विरोध था, तो जो द्रव्य था उस पर संस्कार नहीं किया जा सकता है, तो क्या ऐसा माने यहाँ पर कि जो जितने भी खदिर के वृक्ष हैं उन पर संस्कार हो ही नहीं सकता, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, जितने कुछ ही वृक्षों, कुछ ही ऐसा होगा ना जी जो लता के रूप में है, तो वो तो मूल विधान तो खदिर का कर ही रखा है और उसी में संस्कार है तो वो तो होते ही है। लेकिन यदि कभी ऐसा होता है कि खदिर संस्कार के योग्य नहीं है और कदर पर संस्कार हो सकता है तो ये बात है वो, और दूसरी संस्कार यहाँ मुख्य नहीं है। ये जो 19वां अधिकरण है ये संस्कार को लेकर के नहीं है, संस्कार और द्रव्य के विरोध में तो इन्होंने कहा था कि द्रव्य को लेना चाहिए, भले ही संस्कार नहीं हो पाए, लेकिन संस्कार भले ही ना हो पाए लेकिन द्रव्य से प्रयोजन तो पूरा होना चाहिए, पशु तो वहाँ बंधना चाहिए। अगर प्रयोजन ही पूरा नहीं हो रहा तब तो उस द्रव्य को भी हटाया जाएगा, उसकी जगह दूसरा प्रतिनिधि द्रव्य अक्षम होने से प्रतिनिधि द्रव्य लिया जाएगा, ये सिद्धांत तो स्पष्ट हो ही गया है। अब ये जो दोनों की बाधा हो रही है, कदर को लेते हैं तो द्रव्य की श्रुति बाधित होती है लेकिन अर्थ का अनुग्रह हो जाता है, ये सिद्धांत ही बोल रहा है। सिद्धांत ही कदर को लेना चाहता है, बोले एक ही तो बाधा हुई है यहाँ पर श्रुति की, प्रयोजन तो पूरा हो रहा है लेकिन अगर खदिर लता को आप ले लेते हो तो अर्थ तो बाधित हो ही, अर्थ तो बाधित होगा और साथ में द्रव्य की श्रुति भी बाधित होगी, क्योंकि जो द्रव्य कहा गया वो द्रव्य जो संस्कार के योग्य है ऐसा द्रव्य भी तो कहा गया है, संस्कार भी तो होने चाहिए, अर्थ तो पूरा हो ही नहीं रहा है। और खदीर का मतलब खदीर लता थोड़ना था वहां पर, तो आप चाहे तो संस्कार तक्षणादि संस्कार भी नहीं हो सकते और अर्थ भी नहीं घटता वहां पर, जैसा कि युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है, तो श्रुति की भी बाधा होगी जी। इसमें जी मेरा ये कहना है कि जो यहाँ पर कहा है कि तक्षणादि संस्कार की श्रुति भी बाधित होगी, अगर उस पक्ष में कि हम ये माने कि तक्षणादि संस्कार की श्रुति भी बाधित होगी, तो जी तक्षणादि संस्कार ना भी हो और खदिर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुख्यता तो खदिर नहीं है, मुख्यता तो प्रयोजन की है, लेकिन प्रयोजन तो बाधित हो ही रहा है, ठीक है, कोई खदिर लता है इसलिए। साथ में एक बात और कही जा रही है, संस्कार की बाधा हो तो हो, जैसा पिछले अधिकरण में था, उसका ये मतलब नहीं है कि संस्कार को हम कभी भी छोड़ देंगे। अगर द्रव्य लिया गया है खदिर और संस्कार की भी श्रुति है तो संस्कार भी होना चाहिए, संस्कार ऐसा नहीं है कि आप उसको हटा दोगे कभी भी। संस्कार को कब हटने की बात हुई कि जब द्रव्य तो प्राप्त हो रहा है लेकिन उस पर संस्कार नहीं हो सकता, संस्कार दूसरे द्रव्य पे हो रहा है, कदर पे हो रहा है, ऐसे में क्या करें। तब कहा गया था कि यदि संस्कार और द्रव्य में से एक का चयन करना हो तो द्रव्य का चयन करना चाहिए, संस्कार को नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, सामान्यतया तो दोनों ही आवश्यक हैं। तो उस दृष्टि से ये जो खदिर लता है इसमें अर्थ तो प्रयोजन की बाधा हो रही है जो कि मुख्य बाधा है, लेकिन साथ में द्रव्य श्रुति की भी बाधा हो रही है, यानी संस्कार की भी बाधा हो रही है, दो दो बाधाएं हो रही हैं। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1781 में इसमें जो दूसरा ये अधिकरण है इसमें कह रहे हैं कि अगर हमने स्विष्टकृत आदि जो प्रतिपत्ति कर्म है उसके लिए कोई हवि निकाली वहाँ से और निकालने के बाद में अगर वो नष्ट हो जाता है तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि फिर दोबारा वहाँ से ले लेना चाहिए। लेकिन अब इसमें ये प्रश्न उठता है कि अगर हमने प्रतिपत्ति कर्म करने के लिए लिया है तो दोबारा के लिए कुछ बचेगा ही नहीं वहाँ पर। नहीं, और भी तो है ना वहाँ पर, सृष्टिकृता होती है, इड़ावदान है, इड़ा भक्षण है आदि और भी तो कर्म है। जो सारा का सारा है वो थोड़ा ले लिया गया है सृष्टिकृत के लिए, सृष्टिकृत के लिए भी विधान होता है, उतना ही लिया जाता है, उसके बाद भी बसता है वहाँ पर। नहीं जी, प्रतिपत्ति कर्म का मतलब तो यही होता है कि जो मतलब बचा खुचा है अब उसको कहीं फेंकना है या कुछ उस तरीके से। एक ही नहीं है ना यहाँ पर, सृष्टिकृत आहुति ही एक अकेला प्रतिपत्ति कर्म नहीं है, और भी कर्म है, वो सब उससे निपटाए जा रहे हैं। भोजन जो बच गया है वो कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है, वो गायों को भी दिया जा रहा है, वो भिक्षुकों को, निर्धनों को भी दिया जा रहा है, ऐसे कई काम हो गए ऐसे में जी। और इसी में एक दूसरा प्रश्न है कि ये स्विष्टकृत देवता का नाम है या फिर देवता का नाम है, तो अगर स्विष्टकृत देवता है फिर तो अगर नष्ट हो गया फिर भी लेना ही चाहिए क्योंकि देवता का मुख्य देवता नहीं है ना, प्रधान कर्म का देवता नहीं है ये, देवता के लिए देना चाहिए, वो तो विधान कर ही रखा है, लेकिन ये बचता है तभी होता है, वो बचता ही है, उसमें लिया ही ऐसा जाता है, प्रधान आहुति के बाद बचता ही है, ये तो अपवाद स्थल है कि वो नष्ट हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है, छूटता है वो। पृष्ठ संख्या 1775 1775 पंचसप्तति विंशति अधिकरणे अधिकरण विषय प्रश्न। हाँ। प्रधान मात्र समर्थ मुख्य द्रव्य लाभे तस्य उपादान अधिकरणम् यथा अत्र तम के प्रधानस्य कृते विशिष्टम भवेत् और अन्य कृते भिन्नम भवेत्, यथा वयम मंत्रपाठम कुर्मः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, समान रूपेण विधानम वर्तते शास्त्रे। वहाँ तो समान रूप से विधान है, लेकिन ये जो अन्य कर्म है ये प्रतिपत्ति कर्म है, प्रधान के बाद में बच गया है इसलिए अन्य जगह दिया जा रहा है, मुख्य वो प्रयोजक नहीं है वो अन्य कर्म। यदि अन्य कर्म प्रयोजक होते तो दूसरी चीज, दूसरा द्रव्य लिया जा सकता था, वो प्रयोजक नहीं है। व्यवहार भी ऐसा सिद्धांत भविष्य व्यवहार में भी हो सकता है, व्यवहार में भी हो सकता है, कि हम जैसे मैं उदाहरण दे ही रहा था आपको, परवल एक सब्जी है जो कि कम बनती है, कम मिलती है, कभी मिले भी नहीं, तो वो अगर मुख्य व्यक्ति के लिए स्वामी जी के लिए बन गई है, औरों के लिए नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु, वो तो स्वामी जी करेंगे ना आत्मवत व्यवहार, ये तो गृहस्थी है, वो देने वाला है, उसके लिए क्या है, वो छोड़ेगा उसको। समान है वो विधानम शास्त्रेषु लभते, वो समानता का ये मतलब नहीं, वो अंधेर नगरी गवर्गंड राजा टके सेर भाजी टके सेर खा जा, वो समानता वो चली जाएगी, यथा योग्य भी जुड़ा हुआ है वहां पर, किन चीजों में समानता है किन चीज में क्या है, क्योंकि प्रयोजन उन्हीं का था, उन्हीं को बुलाने के लिए था, उनके लिए पूरा हो जाएगा और बाकी चीजें छोड़ दी जाएंगी। रुग्णो अस्ति आवश्यकता अस्ति तद ही तो सम्यक अस्ति, रुग्ण अस्ति अति वृद्धावस्था वर्तते पाचन शक्ति न्यूनम अस्ति तस्य कृते भिन्नम तत्सप्तु तत्तु सर्वं सम्यक अस्ति, परंतु यदा स्वास्थ्यादि सर्वं समान रूपेण अस्ति तस्मिन् क्षेत्रे मम प्रश्न। उस समय भी सामान्यतः हमारे मन को स्वीकार नहीं होता है, हम सब समानता का बात करते हैं लेकिन वहाँ नहीं होगा, वैशेषिक दर्शन में स्पष्ट है ही, वो भी वो सन्यासी या योगी भी परत्याग करेगा। विशिष्ट व्याख्याकार तत्र उक्तम प्राण संकटे, प्राण संकटे हीने परत्याग, एकस्य संकटो अस्ति तरी पर हीन व्यक्ति त्याग कर सकते, सामान्य स्थितो तो सर्व समय नहीं, प्राण संकट में भी तो प्राण संकट में तो लगेगा ही, लेकिन कहीं चीज है, मान लो एक कंबल है एक तकिया है, वो एक ही ले सकता है, दूसरे ले ही नहीं सकता, अस्मिन् क्षेत्रे तो सम्यक तत्सी करो मैं नहीं, तो उसमें प्राण संकट जो आप नियम बना रहे हो ना, वो मैं कह रहा हूँ कि केवल प्राण संकट के लिए नहीं है, ये और स्थलों के लिए भी है, और स्थलों पर भी ये लागू होगा, केवल प्राण संकट के लिए नहीं है, भले ही टीकाकार ने लिख दिया हो प्राण संकट। आचार्य बोले सामान्य स्थितो मम प्रश्न अस्ति यत्र एकम वर्तते वयम द्वौ स्तः तत्र तो सम्यक अस्ति, श्रेष्ठस्य कृते भवेत् यो हीनो अस्ति स त्यागं कुर्यात् तत्र शंका एव नास्ति, सामान्य स्थितो मम प्रश्न वर्तते। इसमें देखिए दूसरा मैं लौकिक उदाहरण दे लेता हूँ, उससे कुछ स्पष्ट हो जाए तो, कि हमने किसी एक व्यक्ति को कार्यक्रम में बुलाया, वक्ता विशिष्ट वक्ता है, उनके लिए हमने आधा घंटा या एक घंटे का समय रखा, और हमारे पास में कार्यक्रम में डेढ़ दो घंटे हैं, तो उनके साथ में जो आए हुए हैं, हमने बुलाए नहीं हैं तो उनके साथ में आए हैं, तो जो समय बचता है वो हम उनके लिए भी दे देते हैं, अभी ठीक है 5 मिनट 10 मिनट आप भी बोल दीजिए, दे सकते हैं, दे दिया, वो बचा हुआ है। लेकिन यदि समय कम हो गया तो ऐसे में जो प्रधान वक्ता जिसको हमने बुलाया है आमंत्रित किया है उसको तो देना ही चाहिए, और समय नहीं बचता है तो दूसरों को नहीं दिया तो नहीं दिया। अब इसमें कोई समानता की बात नहीं है कि उस प्रधान वक्ता भी हमें समान व्यवहार करना चाहिए, आयोजकों को प्रधान वक्ता को भी देना चाहिए और जो समय कम हुआ है तो बाकी उसके साथ में आए उनको भी देना चाहिए, वो गौण है उनको नहीं दिया जाएगा, जो समय बचा है वो केवल प्रधान को ही दिया जाएगा, और जो प्रधान वक्ता है उसको भी यही करना चाहिए, वो बांट बांट करके समानता के चक्कर में सबको करे तो जनता का जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। मुख्य क्या है, समय कम है तो उसी को ही बोलना चाहिए, और उसमें कोई मन में असमानता वाला दोष कोई नहीं है उसमें, जिसे मुक्ति में बाधा होगी। तो प्रधान के अनुसार अगर ये विशेष स्थिति है, आपत्काल को मरणासन स्थिति नहीं है लेकिन आपत्ति काल है, यानी तो समय कम है हमारे पास या तो वो वस्तु कम है, तो ऐसे में प्रधान के अनुसार करना चाहिए, ये एक सिद्धांत है, इसमें कोई संकोच की आपत्ति की बात नहीं है। पूर्व अधिकरण प्रश्न होते यत्र कुत्रापि संस्कार प्रारब्ध अभूत पुनरपि मुख्य द्रव्य लभते, हाँ, तो मुख्य से वो ग्राह्य भविष्यति वा यत्र संस्कार कृत तत्र भविष्यति। नहीं, अगर प्रारंभ कर दिया है तो जो हमने प्रतिनिधि लिया है उसी से कर लेना चाहिए, अब उसको बदलना नहीं चाहिए। इन्होंने खासतौर से क्या उदाहरण लिया, यूप का लिया, तो हमने कदर का यूप ले लिया, हमने काट भी लिया पेड़ से, छील भी लिया, गाड़ भी दिया और अब खदीर मिल गया है, तो वो जो सारी प्रक्रिया जो करनी है उसके वो करेंगे तो विलंब होगा, अब तो जो चल रहा है चलने देना चाहिए, उसके लिए फिर सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। व्रीही निवार विषय, उसमें व्रीही में भी हमने मान लो कोई दूसरी चीज निवार ले लिया, उसका कुट्टन पेषण और फिर जो बनाना पकाना करके जो भी हम प्रक्रिया कर चुके हैं, अब इसमें मूल द्रव्य मिल गया है तो उसके लिए फिर से वो प्रक्रियाएं नहीं की जाएंगी, जो हो चुका जाने दो इसको। किंचित कृतम किंचित अवशिष्टम तस्मिन क्षेत्र किम करते हैं, उसमें भी दोबारा करने की जरूरत नहीं है, कर चुके अब तो, गाड़ी निकल चुकी। पहले हो जाता अगर जब वो लेने निकला था, लेने के लिए निकला निवार को लेने के लिए, और उस समय उसको यव दिख गया, व्रीही दिख गए, तो ठीक है तब ले सकता है वो, भले ही संकल्प किया हुआ। वो सत्य संकल्प को तो इन्होंने छुड़वा दिया ना, संकल्प लेकर के निकला है लेकिन अभी शुरुआत नहीं की है, और ऐसे में हमारे को मूल द्रव्य मिल गया तो ले लेना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छे युक्ति संगत ढंग से और व्यवहारिक बात कही गई है ना, इसमें कोई अधर्म भी नहीं हो रहा है, नियम का भी वो पालन कर रहा है, भाई स्थिति ऐसी है और मन में कोई संकोच भी नहीं, विधान हो जाए क्या है। आरंभ यदि तरी तो जिससे प्रारंभ किया है उसी से ही होगा, अब दूसरे को नहीं होगा। आप वो मंच वाला उदाहरण ले लीजिए, मुख्य भजनी थे वो आए नहीं, उनकी जगह हमने दूसरे भजनी को अब बोलने के लिए बोल दिया, अब उनका भजन चल रहा है, उतने में मुख्य भजनी जी आ गए, अब तो उनको शुरुआत करवा दी है भजन की, अब उनको बीच में नहीं हटाया जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। वो भाई मत करते, वो आते तो उन्हीं को कर देते, मैंने थोड़ा ना कहा था कि मेरे को करो, आप ही ने उनके अभाव में मेरे को किया है तो अब आपको उनका मान रखना चाहिए, आप बीच में नहीं हटा सकते उनको। कई जने हटा देते हैं कि नहीं ये आ गए हैं और वो उसी समय रोक देते हैं, वो ठीक नहीं है, अशिष्ट है ये, अशिष्ट व्यवहार है ये। अस्मिन् एव विषये प्रश्न, हाँ, यदि कश्चित् श्रेष्ठं विद्वांसं निमंत्रणं ददाति स निषेधं करोति तर्हि अन्यं निमंत्रणं ददाति अन्याय, और पश्चात स मुख्य विद्वान अस्ति ज्येष्ठ स स्वीकृति कि हम आगमिष्यामि, और तरी किम करते हैं, और दूसरों को उन्होंने स्वीकृति दे दी है, हाँ। तो स्वीकृति दे दी है तो इनके लिए अब स्थान नहीं रहा, तो मना करना चाहिए निवेदन पूर्वक, नम्रता पूर्वक कह सकते हैं कि जी अब तो हमने उनको कह दिया है, आपको फिर कभी याद करेंगे, हमने तो आपको पहले कहा ही था, आपने मना किया इसीलिए फिर हमने और प्रयास करके इनको लिया, अब तो वो हो चुके हैं। अब कुछ प्रवचन आदि में तो चलो आगे पीछे करके समावेश हो जाए, लेकिन हमने ब्रह्मा बना दिया किसी को उनकी जगह पे, अभी हटाएंगे उनको कि आप हटाई नहीं जी, वापस वो आ गए और अब ब्रह्मा हटाएंगे, ये अशिष्टता है, हो गया जो हो गया, अब नहीं बदलना चाहिए। हाँ, जो प्रतिनिधि द्रव्य का कार्य लेने की बात है कि जब हाँ? प्रतिनिधि को कार्य में ले रहे और उसके बीच को कार्य में ले लिया हमने, हाँ, और उससे कार्य कर रहे और बीच में श्रुत द्रव्य मिल गया तो उसको नहीं लेना चाहिए, साधिकरण जो आया तो श्रुत द्रव्य कैसे मिलेगा बीच में, क्योंकि वो तो कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो क्या उसका संबंध है कहीं कोई ले वही कोई भी परिकल्पना करो आप, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो प्रश्न ही नहीं उठेगा, लेकिन कोई ना कोई संभावना तो वो देख ही रहे हैं, कोई ले आया, किसी को कहा था, बोले कि देखो ये आ गया है, वो वहां कर रहा है, कोई लेकर के आ गया, पता है बहुत लोगों को कि याक चल रहा है, घर वाले और कोई जो भी हैं वो देखो ये आ गया है, मिल गया है, अथवा जिस दुकान वाले के पास गया था व्रीही दीजिए, बोले नहीं है व्रीही, तो निवार लेकर के आ गया, उसको पता है कि इनको व्रीही चाहिए था, अभी निवार लेकर के प्रवृत्त हो गया है, वो दुकान वाला लेकर के आ गया, ले लीजिए आ गए जी व्रीही, आपने कहा था आप लेने आए थे, वो सद्भावना में लेकर के आ गया, अब तो संभावना तो किसी तरह बनी सकती है ना। गुरु लेके आ गया फिर वो श्रुत द्रव्य तो व्यर्थ हो जाएगा, दुकानदार भी वापस तो लेगा नहीं, तो उसे किसको निवार को, हाँ जी नहीं जी, व्यर्थ होगा ना, उसका उपयोग भी नहीं होगा, श्रुत द्रव्य जो व्यर्थ हो जाएगा उस, श्रुत द्रव्य हाँ जी, नहीं व्यर्थ क्यों होगा, बीच में लाए तो फिर काम तो आएगा नहीं, श्रुत द्रव्य तो इसने लिया ही नहीं था ना, वो तो दुकान वाले के पास है, अच्छा दुकान वाला अपना दूसरा काम लेगा, उसके पास एक ही ग्राहक है क्या कोई, वो तो घर पे है ना जी, नहीं ये अगर अपने लिए ही मंगाते तो बात अलग थी, वो तो ऐसी चीज है कि और भी कई बहुत जगह काम आती है, याक क्यों वैसे भी काम आता है, वो तो घर पे तो याक चल पड़ा दूसरे याक होंगे, दूसरे घरों में बिना याक के भी काम में लिया जाएगा, वो तो ऐसा द्रव्य है। जी इसी विषय के समाधान के लिए युधिष्ठिर जी ने 1771 पर विवरण के दूसरे अनुच्छेद में भट्ट कुमारी जी का मत दिया है, तो इसमें उन्होंने प्रतिपादित किया है कि अगर ऐसा है कि संस्कार ही केवल हुए हैं, यूप का बंद यूप से पशु का बंधन नहीं हुआ है, तो ऐसे में अगर मिल जाए श्रुत द्रव्य तो फिर उसको ले लेना चाहिए। ऐसे कहाँ लिखा है जी? ये दूसरे अनुच्छेद 1773 आप कह रहे हो? 71 दूसरा अनुच्छेद जी जी बोलिए। इस विषय में लिखा है कतिपय संस्कारों के कर लेने पर और प्रयोजन पशुबंध के न होने पर, अर्थात यूप में पशु बंधन के से पूर्व श्रुत द्रव्य के प्राप्त हो जाने पर श्रुत द्रव्य का ही उपादान करना चाहिए, न कि संस्कारों का अनुरोध स्वीकार करना चाहिए। ये वो वाली बात है, संस्कार वाला है ना ये। संस्कारों के द्रव्य के प्रति गुणभूत होने से, ये तो ठीक है, उन्होंने आगे लिखा ये तो अधिकरण है ही कि भाई संस्कार गुणभूत हैं और इधर मुख्य कार्य नहीं हुआ है, तो ठीक है, इन्होंने इसको यहाँ इस बात को भी यहाँ से निकाल लिया। इसलिए प्रतिनिधि द्रव्य में जो संस्कार किए जा चुके हैं उनकी श्रुत द्रव्य में आवृत्ति होवे जरूरत नहीं है। इस प्रकार ये सिद्धांत सूत्र होता है। और जी इसी का जी दूसरा पक्ष भी 72वें में पृष्ठ पर लिखा है, ऊपर दूसरी पंक्ति, प्रयोजन पशुबंध कर लेने पर भी शुद्ध द्रव्य का उपादान करना चाहिए। अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो इसका उत्तर है न अनर्थकत्वात्, पशुबंध हो जाने पर शुद्ध द्रव्य का उपादान नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अभी दृष्टि हो सकती है एक और। 1774 पृष्ठ पर विवरण के अंतिम से दूसरी पंक्ति, ऊपर वाले में जी जी, तथापि कदरी के साथ अन्य काष्ठांतर का उपयोग करने से, जो ये पंक्ति है ये काष्ठांतर कोई भी ले सकते हैं, सदस्य का ही ले। काष्ठांतर तो एक कदर आएगा यहाँ पर, उनका इसका भाव यह है कि खदिर द्रव्य के उपादान में यद्यपि पशु का निरोध संभव नहीं, तथापि खदिर के साथ अन्य काष्ठांतर का प्रयोग करने से श्रुत द्रव्य का उपादान और पशु निरोध दोनों संभव है। कदर ले लीजिए या कदर से भिन्न कहना चाहते हैं कि खदिर भी लेना है, खदिर वो लता के सदृश है, वो पास में बांध दिया बस, और पशु के बांधने के लिए उसके साथ में एक और उसका सहयोगी काष्ठ दूसरा ले लिया, ऐसा कोई कर सकता है? युक्ति है किसी की, कोई चाहे कि भाई ये भी हो जाए वो भी हो जाए, चलो खदिर का नाम भी पूरा हो गया और प्रयोजन भी पशुबंध भी पूरा हो गया, तो ऐसा कोई कर सकता है? ठीक है, हो गया। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 1783 छठे अध्याय का चतुर्थ पाद और ये तीसरा अधिकरण, शीर्षक है शेष भक्षण ऋत्विक नियमाधिकरणम। आहुति आदि देने के बाद में जो अभी शेष बचती है पुरुड़ाश आदि, उसके भक्षण के विषय में ऋत्विक लोग ही उसे खाएंगे और कोई नहीं खाएंगे, ऋत्विक उसे ही खाएंगे और किसी को नहीं खाएंगे, इस तरह का नियम वहाँ पर बनेगा। कौन खाए? तो बोले ऋत्विक लोग खाएंगे वो, तो शेष भक्षण है ऋत्विक नियमाधिकरणम। भाष्य स्तो दर्शपूर्ण मासो, दर्शपूर्ण मास है तत्र भक्षः, उस वहाँ पर भक्षण भी कहा गया है। प्राशित्र चतुर्धाकरण संयुवाक कालः, प्राशित्र जो है ये ब्रह्मा के लिए प्राशित्र पात्र होता है और ब्रह्मा का जो भाग होता है उसको कहते हैं, तो प्राशित्र है। और चतुर्धाकरण वहाँ पर चार बार करके लिया जाता है, और संयुवाक काल, संयुवाक बोलते हैं मंत्र बोलते हैं, उस समय वाला जो काल है उस समय वो लिया जाता है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर हैं, काल को तीनों जगह लगाएंगे, प्राशित्र काल, चतुर्धाकरण काल और संयुवाक काल, ये भक्ष के लिए कहा गया। तेषु संदेह किम अन्य एव तेषां भक्षयितारः, अन्य एव तेषां भक्षयितारः उत प्रकरणगता पुरुषायति, कोई और लोग खाएंगे अथवा तो वहाँ प्रकरण में स्थित ऋत्विक आदि हैं वो ही इसको खाएंगे। किम प्राप्तम, जो पूर्व पक्षी कहते हैं निर्देशात् शेष भक्षो अन्यैः प्रधानवत्, बोले चूंकि जो शेष भक्ष है उसके लिए कहीं के निर्देश की प्राप्ति होती है कि यहाँ पर ये खाए, कहीं कहीं पर शेष के भक्षण का शास्त्र में निर्देश मिलता है, तो इससे पता लगता है कि जहाँ पर शास्त्र का निर्देश नहीं है वहाँ पर कोई भी खा सकता है, अन्य भी खा सकते हैं, वहाँ का नियम नहीं होगा, अन्य लोग खा सकते हैं। कैसे? अन्य ही प्रधानवत, जैसे प्रधान के संदर्भ में हम ये लगाते हैं कि प्रधान के लिए जितना हम लेते हैं वो हो जाता है और बाकी जो है वो अन्यों के काम में आ जाता है। तो जहां पर जैसे प्रधान में या और कहीं जहां विशेष निर्देश किया गया वहां तो उनका होगा और बाकी जगह और लोग खा लेंगे। यदि वहां स्थित ऋत्विक ही खाने वाले होते तो फिर तो जहां विशेष निर्देश है उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अगर यही नियम कर देते तो विशेष निर्देश की आवश्यकता नहीं थी, वो तो प्रकरणस्थ हैं ही। तो प्रकरणस्थों का कहीं कहीं नाम लिया गया, इससे पता लगता है कि सामान्य रूप से अन्यों को भक्षण की प्राप्ति है, ऐसा निकल रहा है पूर्व पक्षी। तो निर्देशात शेष भक्ष अन्य ही प्रधानवत। भाष्य, शेष भक्षो अन्य ही अप्रकरणस्थ ही कर्तव्य है, जो प्रकरण में याग में नहीं है यानी ऋत्विक नहीं है उनके द्वारा कर्ण किया जाना चाहिए। कुतः निर्देशात, निर्देशात को खोल रहे हैं, निर्देश्यन्ते ही अध्वर्यवादय इड़ा भक्षे, इड़ा के भक्षण में अध्वर्य आदि का निर्देश किया गया है। जबकि वो प्रकरणस्थ पुरुष थे फिर भी उनका निर्देश किया गया। वचन है, यजमान पंचमा इड़ाम भक्षयंती, यजमान है पांचवा जिनमें, यानी चार तो ऋत्विक हैं और यजमान पांचवा है, ऐसे ये पाँच लोग इड़ा का भक्षण करते हैं। सर्वेषु भक्षयितव्येषु प्राप्तेषु परिसंख्यानार्थो निर्देश इति, सभी भक्षयितव्यों के प्राप्त होने पर, यानी ये जो ऋत्विक हैं यजमान है पांच, इनको कुछ भी भक्षण की प्राप्ति थी क्योंकि वो तो स्वभावतः ही होती है, बुभुक्षा है तो खाने की चीज़ कुछ भी खा सकते हैं वो। तो सर्वेषु भक्षयितव्येषु प्राप्तेषु परिसंख्यानार्थो निर्देश क्रियते, परिसंख्यान के लिए निर्देश किया गया है, नियमन किया जा रहा है, परिसंख्या निर्देश है। क्या? इडाम एव एते भक्षयेयु इति, ये इड़ा का ही भक्षण करें, औरों का भक्षण नहीं करें। तो कुछ भी भक्षण को प्राप्त था तो इड़ा का भक्षण भी प्राप्त था, सब कुछ प्राप्त था तो इड़ा का भी प्राप्त था, लेकिन फिर भी इड़ा का जो कथन किया गया इसको परिसंख्या कह रहे हैं। ये नई विधि तो कह नहीं सकते क्योंकि अर्थतः ही प्राप्ति थी इसकी, इसको अनुवाद भी नहीं कहेंगे। आगे पूर्व पक्षी रखेगा अपने पक्ष को कि अनुवाद भी नहीं कह सकते क्योंकि अनुवाद अनर्थक होता है, इसलिए इसको परिसंख्या मानेंगे। तो इड़ाम एव एते भक्षयेयु इति, जैसे उदाहरण दे रहे, यथा आग्नेयो अष्टाकपाल इति सर्वस्मिन् अवयविनी यागनी याग अनियमे प्राप्ते द्वैदान मात्रम श्रूयते। जैसे आग्नेयो अष्टाकपाल, अष्टाकपाल आग्ने अग्निदेवता वाला अष्टकपाल पर पका हुआ पुरोड़ाश है, उसके सर्वस्मिन् अवयविनी याग अनियमे प्राप्ते, उसके जितने भी अवयव हैं उनका याग में अनियम से प्राप्ति होने पर, पुरोडाश के जितने भी भाग हैं वो सभी याग के लिए प्राप्त थे, यानी याग के लिए उनकी प्राप्ति अनियम से थी। नियम नहीं था कि इसी को लेना है, किसी को भी ले सकते, इस रूप में अनियम था। तो ऐसा होने पर देवदान मात्रम श्रूयते, दो ही अवदान लेने चाहिए और यहीं से लेने चाहिए, ये यहाँ पर ये सुना जाता है। तो सब विधिर ना, तो ये जो विधि, ये जो द्वैवदान की बात है, मध्याद अवद्यति या पूर्वार्धाद अवद्यति, ये जो दो अवदान हैं तो ये विधि नहीं है। स विधिर ना, क्यों? प्राप्तत्वात्, प्राप्त तो थे ही वो। क्यों प्राप्त थे? क्योंकि वो पुरोडाश, उसका नाम ही आग्नेय है तो अग्नि देवता के लिए है, तो पूरा का पूरा पुरोडाश ही प्राप्त था अग्नि देवता के लिए, कहीं से भी ले सकते थे, तो प्राप्तत्वात्। और न अनुवादो अनर्थकत्वात्, इसको अनुवाद भी नहीं मान सकते कि पहले से प्राप्त था और फिर से कथन कर रहे हैं, फिर से कथन कर रहे हैं तो ये अनर्थक हो जाएगा, पुनर्कथन होगा, अनर्थक होगा। और परिसंख्या तो अर्थवत्वाय, इसको सार्थक बनाना है तो इसको परिसंख्या मानेंगे। एवं एषाम परिसंख्या इति, ऐसे इनकी भी परिसंख्या है। अपि च यदि प्रकृता एव भक्षयेयु, अगर जो प्रकृत हैं वो ही भक्षण करें तो अश्वमेधे दोषः स्यात्, अश्वमेध में दोष आएगा, अश्वमेध याग में। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, यजमान पंचमा इडाम भक्षयन्ति, ये जो विशेष कथन है इससे पता लगता है कि जहाँ विशेष कथन नहीं है वहाँ सारे की प्राप्ति है, वहाँ प्रकरणस्थ हों चाहे प्रकरण के बाहर के हों। और यदि आप ये मानते हो कि प्रकरणस्थ ही खाएंगे तो दोष बता रहे हैं। अपीच यदि प्रकृता एव भक्षयेयुः, प्रकरणस्थ पुरुष ही ऋत्विक लोग ही खाएं तो अश्वमेधे दोषस्यात्, अश्वमेध याग में दोष की प्राप्ति होगी। कैसे, बहुत्वात् भक्षणानां भक्षयन्तो म्रियेरन्, जो खाने योग्य चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं अश्वमेध के अंदर कि फिर इनको सबको खाना पड़ेगा, इन्हीं को खाना है और को तो खाना नहीं, और कथन है तो खाना ही पड़ेगा, और इतना खाएंगे तो मर जाएंगे, वो इतना ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ दोष आएगा। तो इसलिए आप प्रकरणस्थ ही खाएं ये कोई आप नहीं कह सकते, प्रकरणस्थ या बाहर के कोई भी खा सकते हैं, तभी तो अश्वमेध में भी संगति लगेगी। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है पांचवा सूत्र, सर्वैर्वा समवायात स्यात्, सबके द्वारा समवायात समवाय से समूह रूप से ये भक्षण प्राप्त होता है। सर्वैर्वा प्रकृतिर एव भक्षे भक्ष्येत, जो सर्व प्रकृत लोग हैं उन्हीं के द्वारा ही ये खाए जाए। यद्धि भक्षणम पुरुष संस्कारार्थम, क्यों न तद्धि भक्षणम, ये जो भक्षण है ये पुरुष के संस्कार के लिए है, याग के संस्कार के लिए नहीं, पुरुष के संस्कार के लिए। पुरुषाः संस्कृता प्रचरिष्यन्ति इति, पुरुष संस्कृत होकर के प्रचार करेंगे। क्या संस्कार होगा, ये खाएंगे तो ताकत आ जाएगी, थोड़ा भूख मिटेगी, सक्रियता रहेगी, काम करते रहेंगे। तेषु विनिगमनाया अभावात यावंता प्रकरणे समवेतास्ते सर्वे भक्षयेयुरिति, तो इसमें चूंकि निश्चय का अभाव है, कोई निश्चयकारक वचन नहीं है, इसलिए जितने भी वहाँ पर प्रकरण में होंगे समवेत होंगे इकट्ठे होंगे वो सारे के सारे इसको खा सकते हैं। छठा सूत्र आगे सिद्धांति का है, पूर्व पक्षी के आक्षेप का उत्तर दे रहा है, निर्देशस्य गुणार्थत्वा, तो ये जो यहाँ निर्देश है जैसा कि पूर्व पक्षी ने कहा था यजमान पंचमा इडाम भक्षयन्ति उसके संदर्भ में कह रहे हैं, पूर्व पक्षी ने कहा था देखो वहाँ निर्देश है, निर्देशात् शेष भक्षो चौथे सूत्र में कहा था, तो सिद्धांति कह रहा है कि वो जो निर्देश है, निर्देश से गुणार्थत्व, निर्देश है वो तो गुण के लिए है, अन्यों के लिए है। अथ यद उक्तम निर्देशादिति तो गुणार्थ सह, कैसे गुणार्थ है, अन्य कर्म करत्वादेव प्राप्ताः, जो कर्मकर होने से अन्य ही प्राप्त हैं और कोई नहीं। तत्र यजमानस तेषां पंचमो वचनान निर्दिश्यते, अन्य लोग जो थे वहाँ खाने वाले, तो जो कर्मकर थे वो तो वैसे ही अर्थतः ही प्राप्त थे, काम कर रहे हैं तो उनको ताकत चाहिए ही और उनको आहार की प्राप्ति है ही, लेकिन वहाँ पर तत्र यजमानस तेषां पंचमो वचन वचनात निर्दिश्यते, यहाँ विधि अलग से किसको कहा जा रहा है, यजमान पंचम है इडाम भक्षयन्ति, बाकी तो प्राप्त थे ही ऋत्विक, लेकिन यजमान भी खा सकता है उसके लिए ये वचन है। तो यजमानस तेषां पंचमो वचनात् निर्दिश्यते, यजमान को पांचवा वहां पर कहा जा रहा है, तत्प्राप्त्यर्थम चेदम वचनम, उसकी प्राप्ति के लिए यानी यजमान की प्राप्ति के लिए ये वचन कहा गया है। ततो न परिसंख्या, इसलिए यहाँ पर परिसंख्या नहीं है, ये अलग से विधि की गई है यजमान की ही। सातवां सूत्र सिद्धांति का ही है, प्रधाने श्रुति लक्षणम, जो प्रधान है उसमें जो द्व्यवधान की बात कही थी पूर्व पक्षी ने उसी चौथे सूत्र में कि आग्नेय अष्टा का पाला, तो वहाँ जो द्व्यवधान है और वो द्व्यवधान भी उसको परिसंख्या की दृष्टि से कह रहा था, तो सिद्धांति कह रहा है प्रधाने श्रुति लक्षणम, इस विषय में तो श्रुति साक्षात कह ही रही है इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। ननु द्व्यवधान मात्रम प्रधाने निर्देश्यते, नहीं यत्तु, जो ये द्व्यवधान प्रधान मात्र में निर्देश किया जाता है पूर्व पक्षी ने कहा था, तद वचन प्रामाण्यात परिसंख्यानार्थम, तो वो तो वचन का प्रमाण होने से परिसंख्या के लिए ही होगा, वो न तो उसको विधि कह सकते और न ही उसको अनुवाद कह सकते, इसलिए वहाँ तो परिसंख्या मानी जाएगी, कोई आपत्ति नहीं है। न ही तत्र कस्यचित अपूर्वस्य विधि, वहाँ इस क्यों, क्योंकि वहाँ किसी अपूर्व की विधि ही नहीं है, यहाँ तो यजमान के इसकी अपूर्व की विधि है, अपूर्व की विधि है इसलिए इसको परिसंख्या नहीं मानेंगे। यह यजमानो विधीयते, यह तो यजमान का विधान है, और विधि परिसंख्या संशय विधिर ज्यायान, और जब हमें ये संदेह हो कि यहाँ विधि की जाए या परिसंख्या की जाए तो विधि बलवती होती है, विधि ही माननी चाहिए। तत्र स्वार्थे शब्द, क्यों विधि माननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शब्द जो है, शब्द का जो अर्थ, शब्द जो है वो अपने स्वयं के अर्थ में विद्यमान होता है और उसकी प्रबलता होती है। परिसंख्यायाम त्रयो दोषा, और परिसंख्या में तीन दोष भी हैं जैसा पहले बताए गए हैं कई बार, स्वार्थहानम, अस्वार्थ परिग्रह और प्राप्त बाधश्चैति। अपने स्व शब्द का स्व अर्थ छोड़ना पड़ता है और जो उसका अपना अर्थ नहीं है उसका परिग्रह करना पड़ता है, और जो प्राप्ति थी उस शब्द से उसकी बाधा हो जाती है। ऐसे तीन दोष कहे, तस्मात् प्रकृता एव भक्षयेयुः रीति, जो प्रकृत ऋत्विक हैं वही उसका भक्षण करेंगे। आठवां सूत्र आक्षेप सिद्ध पूर्व पक्षी का है कि अश्ववद इति चेत, वो अश्वमेध की बात को लेकर के उठा रहा है, कहता है यदुक्तम अश्वमेधे विरोध स्यात् बहुत्वात् भक्षणानामिति तत्परिहर्तव्यम्। चूँकि अश्वमेध में बहुत अधिक खाने का होता है इसलिए उससे विरोध आएगा, उसका समाधान कीजिए। तो सिद्धांति आक्षेप निवारण कर रहा है नवा सूत्र, न चोदना विरोधात्। तो वहाँ पर जो निर्देश किया गया है उसका विरोध होने के कारण से वहाँ पर सारा का सारा भक्षण इन्हीं को नहीं करना चाहिए, अन्यों को भी करना चाहिए। क्या है वो बताएंगे, अश्वमेधे न सर्वम भक्षयन्ति, अश्वमेध में तो सारा का सारा नहीं खाते हैं। भक्षयिष्यन्ति, हाँ उसमें पूरा पूरा नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे, अर्थात सर्वम भक्षयन्तो अश्वमेधम न समापयेयुः, क्योंकि अगर अर्थापत्ति से निकालें और वहाँ सारा खाएंगे तो वो अश्वमेध का समापन ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मर जाएंगे पहले ही, तो अश्वमेध का समापन तो करना ही है उनको, ये तो हमारे को प्राप्त ही है। तत्र अश्वमेध श्रुति प्रत्यक्षा, अश्वमेध करना चाहिए, अश्वमेध को पूरा करना चाहिए, तो प्रत्यक्ष श्रुति है, सा विरुद्धमान चोदक प्राप्तम सर्वभक्षणम बाधते, और वो प्रत्यक्ष श्रुति बाधित होती हुई चोदक प्राप्त यानी प्रकृति से जो सारा जैसे भक्षण है वहाँ प्रकृति में सारा का सारा भक्षण ऋत्विक लोग कर लेते हैं, तो वो जो सर्वभक्षण है उसको बाधित कर लेंगे। तो ये जो अश्वमेध की श्रुति थी जो कि प्रत्यक्ष थी वो विरुद्ध पड़ेगी, और वो चोदक प्राप्त सर्वभक्षण को बाधित कर देगी। प्रकृत उत्पन्न विरोध है, और इससे प्रकृति में कोई विरोध नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति में तो अल्प ही है और उसको सारा का सारा भक्षण कर ही लेंगे, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तस्मात् सर्वम प्रकृता भक्षय हुई थी, इसलिए जितने लोग हैं वो ही उसको खाएंगे। शेष भक्षण ऋत्विक नियमाधिकरणम, अब यहाँ परोपकार नहीं चलेगा, यहाँ परोपकार नहीं चलेगा कि जो मुख्य कार्य करने वाले हैं उनको तो खाने को मिले नहीं और औरों को दे दिया जाए ना, अतिरिक्त होगा तो दे दिया जा सकता है, जैसे कि अश्वमेध में है, अगर हमारे पास जितना है जिन लोगों के लिए है सब कार्य कर रहे हैं, अब कोई अन्य आ जाए कि जी मेरे को दो, तो वो नहीं बनेगी बात, नहीं है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको प्राप्त नहीं है, इनको प्राप्त है, इनके लिए सारी व्यवस्था है। हाँ ये स्वयं अपना त्याग करना चाहें तो एक अलग बात है, लेकिन स्वामी तो स्वामी को तो सब सेवकों को ही पहले पूरा करना चाहिए, वो अपने आप निर्णय नहीं कर सकता है। अपने आप निर्णय कर ले कि चलो मेरे को परोपकार भाव आ गया है और मैं इन कर्मचारियों को न दे करके इनको दूसरों को दे दूं, जितनी कमाई हुई है फैक्ट्री में और बीच में परोपकार का काम आ गया तो कर्मचारियों को कम दे करके और उनको दे दूं दूसरों को, वो नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता, उसका अधिकार नहीं है उसमें। हाँ उनको देने के बाद में अतिरिक्त बचता है तो दे सकता है, वो अपने में से दे सकता है, दे सकता है, इनका कम करके नहीं दे सकता है। एक सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य सामान्यस्तु परार्थम उद्यम भृतः स्वार्थ अविरोधेन, तत्र स्वार्थ अविरोधेन एव दीयते परार्थ घटका न दृश्यते या यज्ञ करता। तो एक परोपकारी और होते हैं, एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य, अपने स्वार्थ को छोड़ करके और देते हैं। ये तो एक इससे भी बड़े परोपकारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि दूसरों के स्वार्थ को छीन करके दूसरों को दे देते हैं। नहीं नहीं, परोपकारी है ना वो, आप जो कह रहे हो वो उस कोटि में जाएंगे कि ये जो दे रहा है, देना तो अपने वाले में से देना चाहिए ना उसको, उसके कर्मचारी हैं, ऋत्विक हैं, उनको आपने क्रीत किया है, उनके लिए जो चीज़ थी उससे हटा करके आप दूसरों को दे रहे हो, तो आप वहाँ अन्याय कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा और फिर परोपकार वाला काम करना होगा, क्योंकि परोपकार तो ऐच्छिक है, कर्तव्य कर्म नित्य है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, देना ही होगा। कर्तव्य को छोड़ करके परोपकार के लिए जाएंगे, ये लोकेष्णा या तो गलत तरीका है, पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तव में वो उसका धन है ही नहीं, उसका है ही नहीं, वो तो दूसरों का ही है, दूसरों के निमित्त था वो, इसलिए उसका अधिकार ही नहीं बनता है, सत्व ही नहीं है वास्तव में, तो ये तो अधर्म करेगा, पाप लगेगा उसको, उसको पाप लगेगा, इसलिए रोका जा रहा है। अब उसका अपना है जो, उसको वो देना चाहता है, अपने स्वार्थ की हानि करके देना है तो दे दे, उसको ऐसा लगता है कि देने से अधिक पुण्य होगा खुद खाने की अपेक्षा, तो दे दे। निस्वार्थ की प्रेरणा जो होती है ना, दो तरह से, एक तो जिससे हम ले रहे हैं उसको यूं कहते हैं कि धन का आपको लोभ नहीं करना चाहिए, आपको देना चाहिए दूसरों को, ठीक है, परोपकारी है ना, क्योंकि उनको निस्वार्थता सिखा रहा है, वो निस्वार्थता सिखा रहा है ना। निस्वार्थता का अभ्यास लोगों को कब होगा, जो उनको कहेंगे कि भाई देओ, आप देओ, अपने पास रखोगे तो आपको लाभ नहीं होगा और आपको राग बढ़ेगा, इसलिए दीजिए, और जब उन्होंने दे दिया, अब अगर वो पूछते हैं कि भाई जो हमने दिया था उसका क्या किया, तो बोले दे दिया आप तो निस्वार्थ रहो, आप दोहरे ढंग से परोपकार करते हैं, निस्वार्थता का, हमारे पास है उसके लिए पूछ रहे हो तो भी स्वार्थी, और हम उनके वाले को पूछ रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि आप अपना वाला मत देखो, हमारे को दे दो, अगर आपको निस्वार्थ होना है तो। ये परोपकारी नहीं होते, उसमें बंधना होता है अपने को साथ में, और दूसरे को परोपकार का क्या सिखाएंगे, ठीक है उपदेशक है तो बोल दें, लेकिन अलग ढंग से करें और उससे लेना चाहें गलत तरीके से, वो तो अनुचित है। और कहें कि अपने बेटों को देके क्या करोगे, ठीक है अपनी पत्नी को माता पिता को देके क्या करोगे, परोपकार में लगाओ, ये करो, एक प्रेरणा जो होती है उसके पास अतिरिक्त है, हमने बात रख दी, वो प्रीति से दे सकता है अपने कर्तव्यों को पूरा करके, अपने कर्तव्यों को पूरा करके वो दे सकता है तो ठीक है। हमें अगर पता है कि ये अपने कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा है और फिर भी हम उसको भावनाओं में डाल करके उससे धन ले लेते हैं, ये गलत है, ये पाप हो जाएगा, ये भावनात्मक शोषण कर लेते हैं उसका, उसको भावना में उभार देते हैं, चढ़ा देते हैं उसको और फिर ले लेते हैं उससे, नहीं याचना का निषेध नहीं है, ये अधर्मपूर्वक याचना का निषेध है, याचना का निषेध नहीं है, इतनी याचना अर्थ वाली इतनी धातु बता दी तो भी काम नहीं चल रहा है अभी। महर्षि के शब्द है याचना वाले, याचना या तो निषेधम नास्ति परंतु हम तो उक्तवान ब्राह्मणस्य कृते निषेध अस्ति, ब्राह्मणस्य कृते विधानस्य एकमेव उदाहरणं भवता न दत्तम्। अध्यापक उपदेशक ब्राह्मण है, तेषां कृते याचना है एकमेव उदाहरणं न दत्तम् भवता, नहीं उसके लिए मिल जाएंगे, वो यहाँ पर भी है, महर्षि ने लिख ही रखा है उससे कुछ मंत्र पहले याचना शब्द रविशंकर जी ने फिर आकर के बताया, देखो ये तो मंत्र में ही याचना, महर्षि ने जो अर्थ कर रखा है, ई महे पे याचा महे या जो भी याचना परक अर्थ लिख रखा है स्वामी जी ने, नहीं ये क्यों वहां क्यों भूल जाते हैं, अध्यापक उपदेशक के लिए शीर्षक बनाया हुआ है और वो ब्राह्मण के लिए आएगा, ठीक है ये एक दृष्टिभेद हो सकता है। वहां जो पात्र कुपात्र का लक्षण दिए है ना, और कुपात्र के लक्षणों में नीचे एक बात और लिखी है मैं सबसे अंत में महर्षि ने, किनको नहीं देना चाहिए कुपात्र, जो अपने हमारे अपने माता पिता बच्चों से हमारे को दूर करे, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। कौन लोग करते हैं माता पिता और बच्चों से दूर, कौन करते हैं? साधु संत लोग करते हैं, नहीं करते हैं? अरे ये बच्चे, इनके मोह में क्यों पड़े हुए हो, बच्चों के परोपकार करो, ये करो, ये बच्चों से दूर करते हैं। महर्षि ने वो वचन लिखा है, वो कुपात्रों के लक्षण में आता है। वो ऐसे बोल रहा है उसको कि आप अपने माता पिता का क्या करोगे, वो तो कर लेंगे, आपको क्या उनका है, आप अपना सोचो, आप अपना पुण्य करो, ये करो। जो आपके अपने माता पिता बच्चों पत्नी पति से दूर हटाता है, जो दूर हटाता है वो कुपात्र है, उसको कभी धन नहीं देना चाहिए। क्यों हटा रहे हो आप उसको वहां से, उसके परिवार से? वैराग्य नहीं, वैराग्य नहीं है। आप उसको उपदेश दीजिए, वैराग्य अपने आप आ जाएगा, लेकिन उसे हटाने का जो प्रयास किया जाता है ना, छोड़ो उसको, हटाओ उसको, ये जो प्रयत्न पूर्वक किया जाता है, ऐसे साधु संत कुपात्र हैं, उनको धन नहीं देना चाहिए, वो परिवार को नष्ट करते हैं। हाँ, उस व्यक्ति में स्वयं में आ रही है, आप उसके प्रति भाव ऐसे क्यों पैदा करा रहे हो अपने परिवार वालों के? परिवार का उनका संबंध है, परमात्मा ने उस परिवार में उसको जन्म दिया है, और कह कह करके उससे वहां से अलग हटवाया जाए, ये कुपात्र के लक्षण है। तो महर्षि को ये वाक्य लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने उस दिन बोला नहीं, लेकिन मैंने बहुत पहले जब पढ़ा था तब से चिन्हित कर रखा है कि ये ऐसे लोग कुपात्र होते हैं, घर परिवार वालों से लोगों को अलग करें प्रयत्न पूर्वक, नहीं छोड़ो उनको। किस लिए? वैराग्य वाली बात ऐसे कभी नहीं बोलेगा वो, उनको चाहिए अपने आश्रम में व्यक्ति चाहिए, उनको अपना शिष्य चाहिए, अपना शिष्य चाहिए। उनके एक शिष्य को अलग करके देख लो कैसे चढ़ के बैठते हैं, और जो अपने आप भी जाए ना, हटाओ नहीं, शिष्य अपने आप भी जाए ना, तो उससे भी बहुत नाराज हो जाते हैं, और उनको कहते हैं कि आप अपने बच्चों को छोड़ो, और उनके बच्चों को वहां से छीनेंगे या लाएंगे, प्रयास करेंगे, ये जो तरीका ये गलत है। उनको घर छोड़ने के लिए अपने आश्रम को छोड़ के दिखाओ, नहीं हम तो आश्रम में आ गए, हम तो घर छोड़ करके आ गए, ये आश्रम ही घर बना रखा है, छोड़ो ना घर को, इस आश्रम को देखें। कितना मुश्किल होता है किसी गृहस्थी को अपना घर छोड़ना, ठीक है वो वानप्रस्थी सन्यासी बनता है वो छोड़ ही देगा, लेकिन अपने आश्रम में लाने के लिए, अपने चेले बनाने के लिए उनको घर छोड़ छोड़ करके भंगाओ, गलत तरीके से। हाँ, उनका हित है वहां तक उचित है, ये जो बल दे दे करके किया जाता है, परिवार वालों से अलग किया जाता है, ऐसा अगर कोई करता है वो कुपात्र है, उसको धन नहीं देना चाहिए। हैं, नहीं, मुक्ति कैसे होती है वो तो एक अलग विषय है, आप कह रहे हो कि घर छोड़ करके होती है, तो आश्रम भी तो छोड़ना पड़ेगा। आपके पास कौन सा आश्रम था? आप नहीं, न्यासी थे तो न्यास को आपने छोड़ा, वो मुक्ति प्राप्ति के लिए थोड़ा ना छोड़ा, नहीं। मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं छोड़ा था, मेरे को सारी घटना पता है, मैं भी न्यासी हूँ, मैं भी उसी बैठक में बैठा था, और आपने किस तरह छोड़ा वो मेरे को पता है। नहीं, वो अलग बात थी कि यहाँ इस जिस आश्रम में उसके न्यासियों की बात नहीं रखी जा सकती, या न्यासी के सम्मान की बात नहीं रखी जा सकती, ऐसे न्यास में मैं नहीं रहूँगा, ये मूल बात थी। अच्छा, वो दुष्ट पुरुष कौन थे, और उसके न्यास से छुटकारे के बाद में उन दुष्ट पुरुषों के पास अभी नहीं जा रहे हो आप मिलने के लिए? क्या बात कर रहे हो, अभी जा रहे हैं, अभी फिर जाएंगे, आरक्षण करवा रखा है। उनसे उसके बाद भी मिले हैं, अभी भी गए हो आप, अभी भी मिलना जुलना बीच में उसके बाद हुआ ही है, तो अब तो फिर अब न्यास में भी आ जाना चाहिए, जिस न्यास को आपने उनकी दुष्टता के कारण से छोड़ा और आपके अनुसार आपने चूंकि मिलना शुरू कर दिया यानी उन्होंने दुष्टता छोड़ दी है तो अब न्यास में भी आ जाना चाहिए। चिंत्यमिदम, ठीक है, अच्छी बात है, चिंत्य है तो प्रयोजन दूसरा था। आश्रम तब होता है जब आप बनाएंगे, आपका स्वामित्व होगा उसमें। न्यासी भले ही थे, ट्रस्टी होता है, खैर एक न्यासी होता है, अधिकारी होता है, लेकिन वो अधिकारी अधिकारी नहीं, वो नाम का अधिकारी है। नहीं, कार्य भी करते हैं लेकिन जो स्वामित्व होता है उसकी वास्तविकता में कोई स्वामित्व नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है वास्तविकता में, स्वामित्व है नहीं। और हम स्वामित्व समझ रहे हैं और बोले मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है चलो। और तो बस पूछना तो हो गया ना आपका, मेरा पाठ चल रहा था ना आगे का नया, कहाँ तक हो गया था, चौथा हम शुरू करेंगे ना, तीसरा समाप्त हो गया। तो चौथे अधिकरण का शीर्षक है एक देश भेदनादौ अपि प्रायश्चित्ताधिकरणम्। पीछे आया था भिन्ने जो होती और स्कन्ने जो होती, कपाल जिस पे पुरोडाश पकना है वो कपाल यदि टूट जाए तो होम प्रायश्चित होम, वहां पर बात कही गई भिन्ने जो होती। तो वहां पर एक टुकड़ा टूटे तब ये करना चाहिए प्रायश्चित, अथवा पूरा टूट जाए तब करना चाहिए, या दोनों हो जाए तो हर समय करना चाहिए, ये यहाँ पर विषय रहेगा। इसी तरह से स्कन्ने जो होती में, स्कन्न यानी तो गिर गई है वो हवी, खिर गई है नीचे, तो उसमें से थोड़ी सी गिर गई तो भी करना होगा, या तो सारी की सारी गिर गई तो करना होगा, ये इसका विषय है। तो यहाँ पर जो एक देश भेदनादौ अपि, एक देश के भेदन होने पर भी, इससे मतलब यहाँ पर है कि कृष्ण हो तो भी, कृष्ण में तो होगा ही लेकिन एक देश में भी होगा, तो कृष्ण और एक देश दोनों के अंतर्गत हमें इसमें लेना चाहिए। और ये बात हमें इस अधिकरण के अंत में जो वचन है उसको देखिए, शीर्षक 1794 पृष्ठ पर, कृष्णैक देश भेदे, कृष्ण और एक देश का भेद, ये दोनों का ग्रहण है, यहाँ पर शीर्षक में नहीं आ पाया लेकिन कृष्ण का भी यहाँ पर ले लेंगे और हमारे को भाष्य से भी स्पष्ट हो जाएगा कि सिद्धांत पक्ष क्या है। दोस्तों दर्शपूर्ण मास, दर्शपूर्ण मास दोनों होते हैं, हैं तत्र आमनंती, उसमें ये वचन मिलते हैं, भिन्ने जो होती स्कन्ने जो होती, टूटे हुए में टूटने पर सती सप्तमी है, भिन्ने जो होती स्कन्ने जो होती। अब ये भिन्ने में सप्तमी है, सप्तमी है वैसे तो भिन्न हो जाने पर और स्कन्न हो जाने पर, तत्र संदेह किम कृष्णे भिन्ने स्कन्ने च प्रायश्चित्तम उत एक देशे अपि भिन्ने। तो कृष्ण पूरा का पूरा भिन्न और स्कन्न हो जाए तब ये प्रायश्चित है, अथवा एक देश में भी ये हो जाएगा, स्कन्ने चाहिए थी, या तो स्कन्न एक देश हो जाए तो, किम पुनः सर्वभिन्नम किम एक देश भिन्नम इति। बोले सर्वभिन्न का क्या मतलब है आपका और एक देश भिन्न का क्या मतलब है, ये पूछा। तो वो कहता है कि चूर्णीकृतम अयोग्यम प्रयोजनाय, वो इतना टूट गया, उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए कि अब उस पर पुरोडाश नहीं पकाया जा सकता, या वो चीज़ रखी नहीं जा सकती जो चीज़ हम रखना चाहते हैं। कई बार थोड़ा टूट गया लेकिन तो भी काम चल जाता है उससे, ऐसा नहीं है। तो जब पूरा टूट गया, चूर्ण हो गया, या बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए, खिर गया, अब वो किसी काम का नहीं है जिस प्रयोजन के लिए था, वो हो गया तब तो कृष्ण का मतलब हुआ। तो चूर्णीकृतम अयोग्यम प्रयोजन आया, जो प्रयोजन के लिए अयोग्य होता है तत् कृष्ण भिन्नम, उसको कृष्ण भिन्न कहेंगे। और यह छकले विगते अपि प्रयोजन समर्थम तद एक देश भिन्नमिति, और जो टुकड़े के हट जाने पर भी प्रयोजन में समर्थ है वो काम फिर भी हो सकता है उससे, इसको एक देश भिन्न कहेंगे। तो किम प्राप्तम, इस पर सिद्धांति कहता है 10वां सूत्र, अर्थ समवायात प्रायश्चित्त प्रायश्चित्तम एक देशेपि। अर्थ का समवाय यानी प्रयोजन वहां पर होने पे, अर्थ का मतलब है यहाँ पर जो निमित्त है, यानी भिन्न रूप जो अर्थ है उसके संबद्ध समवेत होने से, जो निमित्त है उसको यहाँ अर्थ का है, अर्थ का समवाय होने से, कारण का समवाय होने से प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित्त जो है वो एक देशे भी, एक देश में भी होगा, कृष्ण में तो होगा ही, कृष्ण में तो होगा ही और एक देश में भी होगा। तो ये जो अपन ने ऊपर दो दो दूसरी पंक्ति थी ऊपर, तो किम कृष्णे भिन्ने, संपूर्ण भिन्न होगा तब ही होगा, ये तो है पूर्व पक्षी का मत। और उत एक देशे भी भिन्ने, या एक देश के होने पर भी का मतलब है कृष्ण भी हो और कृष्ण में भी होगा और एक देश में भी होगा, ये सिद्धांति का पक्ष है भाष्य। तो एक देश भिन्ने भी प्रायश्चितम, एक देश टुकड़ा हो तो भी, कृष्ण में तो है ही एक देश में भी होगा। अकस्मात अर्थ संवायात, अर्थ संवाय को खोल रहे हैं, समवेतम तत्र भेदनम, क्योंकि भेदन वहाँ पर प्राप्त हो ही गया है, स्कन्न हो या भिन्न हो दोनों में से जो भी निमित्त है वो हो गया है। एक देश भिन्नम अपि भिन्नम इति, एक टुकड़ा टूट गया है तो भी भिन्न तो भिन्न ही होता है, पूरा टूट जाए तो भी भिन्न है टूटा हुआ है, और एक छोटा टुकड़ा हुआ टूटा है तो भी टूटा हुआ है, तो निमित्त तो मिल ही रहा है। एवं प्राप्ते निमित्ते नैमित्तिकम कर्तव्यम भवति, तो निमित्त के प्राप्त होने पर नैमित्तिक करना ही चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है न तु अशेषे अल्पविराम वैगुण्यात अल्पविराम तदर्थम ही। तो ये कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि न तो अशेषे, अशेष में, अशेष का मतलब है कि जहाँ पर पूरा कपाल नाश हो गया है उसमें न नहीं होवे, पूरे में नहीं होवे, थोड़े से टूटे हुए में होवे। क्यों? वैगुण्यात, क्योंकि वो तो गुण रहित है, क्योंकि कार्य में कार्य कर ही नहीं सकता है। तदर्थम ही, क्योंकि वो उस कार्य के लिए ही था। ये जो तदर्थम ही का मतलब है कि ये जो प्रायश्चित है, प्रायश्चित होम है, वो उस भिन्न के लिए था। तो अगर पूरा का पूरा नष्ट हो गया है तो विगुणता आ गई, अब वो उसके लिए नहीं हो सकता है, ऐसा भाव पूर्व पक्षी दे रहा है। यानी केवल कृष्ण भंग हो, भिन्न हो तो ही प्रायश्चित होना चाहिए। नहीं, ये तो विरोध हो जाएगा। एक मिनट, न तो अशेषे, देखो भाष्य, न तो अशेषे वैगुण्यात, गुण रहित कार्य के अयोग्य होने से, यथा होम रूप प्रायश्चित संस्कार तदर्थ उस भिन्न के लिए है, अर्थात भिन्न कपाल का अंग है। ये यूं कहना चाहता है कि उस दृष्टि से तो ये एक देश में ही जाएगा, पूरे में नहीं जाएगा। न तो अशेषे वैगुण्यात तदर्थम ही, पूर्व पक्षी ये मानता है कि ये जो प्रायश्चित है ये उस भिन्न कपाल के लिए है, कपाल भिन्न हुआ है तो प्रायश्चित किया गया, तो वो भिन्न कपाल के लिए है। भाष्य में देखिए, तो शब्द पक्षम व्यावर्तयति, न अशेषे भी भिन्ने प्रायश्चितम स्यात, जो अशेष यानी पूरी तरह भिन्न हो गया है वहाँ पर भी वहाँ पर प्रायश्चित न होवे। विनष्ट संस्कार अर्थम ही प्रायश्चितम, क्योंकि प्रायश्चित जो है वो विनष्ट के संस्कार के लिए है, यानी उस कपाल के लिए है, प्रायश्चित उसके लिए है। निमित्त तो था ही, लेकिन ये उसी उसके लिए ही है, ये भी कसात में जोड़ रहा है। कुतः एतद् भेदनवता प्रयोजनम अस्ति न होमेन, क्योंकि ये जो भेदन वाला है जिस भिन्न हुआ है उससे प्रयोजन है, होम से कोई प्रयोजन नहीं है। होम का मतलब है यहाँ पर जो प्रायश्चित होम है उससे, क्योंकि प्रधान होम तो अलग है। अब ये पात्र भिन्न हो गया है, कपाल भिन्न हो गया है, इसके लिए जो प्रायश्चित होम किया जा रहा है, तो वहाँ पर उस होम से अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है, इस कपाल जो भिन्न है उससे प्रयोजन है, उसी से प्रयोजन की सिद्धि होती है। तेन संस्कृतेन प्रयोग करिष्यते इति प्रायश्चितम क्रियते, क्योंकि प्रायश्चित होम किस लिए किया जा रहा है, ताकि उसके करने से ये कपाल, भिन्न कपाल संस्कृत हो जाएगा और उससे कर्म किया जा सकेगा। संस्कृतेन प्रयोग करिष्यते, संस्कृत से यानी ये जो प्रायश्चित कर्म है उससे जो वो कपाल संस्कृत हो गया है भिन्न, उससे प्रयोग किया जा सकेगा। न चेन चूर्णीकृतेन प्रयोग शक्यते कर्तुम, तो उसमें जो चूर्णीकृत है बिल्कुल ही टूट गया है उससे तो कोई प्रयोग किया ही नहीं जा सकता है। तस्मात् प्रायश्चित्तम अनर्थकम, ऐसे में वो प्रायश्चित अनर्थक हो जाएगा। एक देश भिन्नेन तु संस्कृतेन शक्यते प्रयोग, एक देश भिन्न हो गया तो उससे प्रयोग हो सकता है। तस्मात् एक देश भिन्ने प्रायश्चित्तम स्यात्, ठीक है, पूर्व पक्षी यही है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, एक देश भिन्न होगा तभी ये प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, यदि संपूर्ण भंग हो गया तो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित इसलिए था, प्रायश्चित था उस भिन्न कपाल के लिए, और वो इसलिए था कि भिन्न कपाल संस्कृत हो जाएगा और फिर वो प्रयोग में आ सकेगा। लेकिन जब संपूर्ण कृष्ण भिन्न हो गया है तो वो संस्कृत कर भी दिया जाए तो भी प्रयोग में तो आ नहीं सकेगा, इसलिए ऐसे में नहीं करना चाहिए, केवल एक देश मंगो तो ही करना चाहिए, ये बनेगा इसका पूर्वक। यानी केवल जो दो पक्ष बनेंगे, एक में तो सिद्धांति के में तो कृष्ण और एक देश दोनों का होगा, ये जो है ना यहाँ पर उतर एक देशे अपि, ये अपि जो है ना एव के अर्थ में लेना चाहिए। देखो जो हमने प्रारंभ किया था ना उसमें दूसरी पंक्ति, यहाँ दो पक्ष लेने होंगे, दो पक्ष कैसे समझेंगे, किम कृष्णे भिन्ने स्कन्ने च प्रायश्चित्तम, संपूर्ण के होने पर करना चाहिए, उत एक देशे अपि, ये एक देशे एव ये लेना चाहिए, और जो कृष्ण है तो कृष्ण में भी हो रहा है और एक देश में भी हो रहा है। सिद्धांति का मत है कृष्ण भंग हो चाहे एक देश भंग हो तो भी ये प्रायश्चित करना चाहिए। पूर्व पक्षी का मत है केवल एक देश भंग में ही करना चाहिए, कृष्ण भंग में नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें जो दूसरी पंक्ति थी, यहाँ किम कृत्स्ने भिन्ने स्कन्ने च प्रायश्चित्तम, इतने अंश में देखना है तो कृत्स्न भिन्न और कृत्स्न स्कन्न इसमें प्रायश्चित है, ये मत पूर्व पक्षी का मान के चल रहे हैं या सिद्धांति का मान के चल रहे हैं? ये जो किम कृत्स्ने भिन्ने स्कन्ने च प्रायश्चित्तम, हाँ ये पूर्व पक्षी का मत मान रहे हैं या सिद्धांत? ये पूर्व पक्षी का नहीं मान सकते, पूर्व पक्षी का नहीं, क्योंकि पूर्व पक्षी तो कृष्ण का मना कर रहा है। हाँ, ये जो पहला वाला है ये सिद्धांति का मानेंगे, लेकिन इसमें कृष्ण के साथ साथ एक देश को भी ले लेंगे, और ये वाक्य रचना ठीक नहीं है वैसे, स्पष्टता से नहीं है, क्योंकि किम कृष्णे भिन्ने स्कन्ने च प्रायश्चितम उत एक देशे अपि भिन्ने, एक देशे अपि की जगह एव लेंगे, केवल एक देश में ही होगा अथवा कृष्ण में भी होगा, जो कृष्ण में भी होगा कह रहा है वो एक देश को भी मान रहा है। इसको या तो यूं कर सकते हैं किम कृष्णे भी भिन्ने स्कन्ने चाहे, अभी को यहां पर अगर हम लगा लेंगे भी अर्थ में, क्या कृष्ण के भंग में भी प्रायश्चित होगा अथवा एक देश में ही भिन्न में स्कन्न में प्रायश्चित होगा, ऐसा अर्थ होना चाहिए यहां पर। इसको जोड़ ही लेते हैं, अपि का अध्याहार कृत्स्ने अपि, कृत्स्ने अपि भिन्ने स्कन्ने च प्रायश्चित्तम उत, अभी दूसरा पक्ष है एक देशे अपि, एक देशे एवा अपि, यहां पर एव अर्थ में आएगा। आगे देखिए बारहवा सूत्र, सिद्धांत कह रहे स्याद वा प्राप्त निमित्तत्वात् अतत् धर्मो, यहां पर अल्प विराम ले लीजिए, स्याद वा प्राप्त निमित्तत्वात् एक बात हो गई, दूसरा है अतत् धर्मो, फिर अल्प विराम, फिर नित्य संयोगात् अल्प विराम, यह जोड़ लेना यहां पर नित्य, नित्य संयोगात् अल्प विराम, न ही तस्य गुणार्थे न अनित्यत्वात्। तो सिद्धांति कह रहा है कि प्राप्त निमित्तत्वात् स्यात्, निमित्त के प्राप्त होने पर यहाँ पर हो जाए, यानी भंग या स्कन्न हो रहा है तो एक सर्व में भी हो रहा है, कृष्ण में उसमें भी प्राप्त हो जाए। क्यों? कि तत् धर्मा, क्योंकि ये जो है ये तत् यानी कपाल के धर्म वाला है, तत् धर्म है, नहीं अतत् धर्म है ये, क्योंकि ये जो प्रायश्चित हो मैं ये कपाल के धर्म वाला नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये जो प्रायश्चित होम है ये कपाल के धर्म वाला है, यानी कपाल का गुण है बनेगा उसके लिए है ये, सिद्धांती कह रहा है कि ये उसके लिए नहीं है, कपाल के लिए नहीं है, अतत् धर्म। क्यों? नित्य संयोगात, क्योंकि ये जो प्रायश्चित होम है ये दर्शपूर्ण मास से जुड़ा हुआ है, नित्य के साथ में इसका संयोग है, जो प्रधान है उसके साथ में इसका संयोग है, नित्य के साथ में, नित्य संयोगात, नहीं तस्य गुणार्थे न अनित्यत्वात्। ये जो तस्य का मतलब है तस्य कपालस्य, कपाल का गुणार्थ के गुण के रूप में कथन नहीं हो सकता, उसके लिए नहीं हो सकता। क्योंकि अनित्य होने से, ये जो भेदन है उसके अनित्य होने से। नहीं तस्य, तस्य का मतलब हम लेंगे कपाल का, इन्होंने नीचे कपाल से लिखा है तस्य, क्योंकि ये जो कपाल है तो कपाल का जो भेदन है, भेदन यहाँ पर अर्थ लेंगे, तो यहाँ पर विशेषणी भूत भेदन का, भेदन विशेषणी भूत कपाल का, विशेषणी से युक्त जो कपाल है उसका। इसमें जो लिखा है ना कपाल, नीचे हिंदी में कपाल विशेषणीभूत भेदन का, इसकी जगह रखें भेदन विशेषणभूत कपाल का, ऐसा विचारणीय है। भेदन विशेषणभूत कपाल का गुणार्थत्वेन गुण कार्य रूप से निर्देश नहीं है, नहीं तो इन्होंने जो लिखा वो ठीक है ऐसे कि कपाल विशेषणभूत भेदन का कार्य के रूप में, गुण कार्य के रूप में निर्देश नहीं है, क्योंकि कपाल तो गुण कार्य है ही, गुण है ही, याक के लिए है, पुरुराश के लिए है, लेकिन जो भेदन है वो गुण अपने आप में नहीं है। देखिए नित्य संयोगात न ही तस्य गुणार्थे न अनित्यत्वात्, उसके अनित्य होने से। वाच्य स्याद्वा प्रायश्चित्तम कृष्ण भिन्नेपि, ये तो कृष्ण भिन्नेपि यहाँ पर अपि आ गया है ना, कि ये जो प्रायश्चित कृष्ण भिन्न में भी होवे, कुतः प्राप्त निमित्तत्वात्, खोल रहे हैं प्राप्तम ही निमित्तम भेदनम, भेदन यहाँ पर निमित्त के रूप में प्राप्त ही है। प्राप्ते च निमित्तिकम कर्तव्यम, इसमें बीच में जोड़िए प्राप्ते च निमित्ते नैमित्तिकम कर्तव्यम, निमित्ते ते जोड़ लीजिए, फिर जगह छोड़ करके नैमि इसको भी जोड़ लीजिए। प्राप्ते च निमित्ते नैमित्तिकम कर्तव्यम, निमित्त के प्राप्ति होने पर नैमित्तिक करना ही चाहिए। यच्च उक्तम व्यापन संस्कारार्थम प्रायश्चित्तमिति, पूर्वपक्षी को कह रहा है सिद्धांति, जो आपने कहा था कि ये जो व्यापत्ति है यानी टूटना है, भंग है, उसके संस्कार के लिए ये प्रायश्चित है, तो कहते हैं नायम तस्य धर्मा, ये उस व्यापन्न का, टूटे हुए पात्र का ये संस्कार धर्म नहीं है, उसका धर्म नहीं है, उसका गुण नहीं है। कुतः नित्य संयोगात, नित्य के साथ संयोग, नित्य ने संयोगात, नित्य के साथ में इसका संयोग है, ये जो प्रायश्चित आ गया इसका नित्य के साथ यानी दशपूर्ण मास के साथ में संबंध है। नित्य संयोगात, इस नित्य संयोगात को ही आगे खोल रहे हैं ये, तो पूर्ण विराम को हटा करके बराबर कर दीजिए, नित्यवत होम, ये जो होम है ये नित्य वाला है, नित्य से जुड़ा हुआ है ये होम। अनित्यम ही भेदनम, लेकिन जो भेदन है वो तो अनित्य है, कभी भी होता है, हमेशा नहीं होता है। न ही नित्यम अनित्य से उपकर्तुम चोत्यते, ये जो नित्य है वो अनित्य के उपकार के लिए नहीं कहा जाता। तो ये जो प्रायश्चित होम है ये तो दशपूर्ण मास से जुड़ा हुआ है और नित्य रूप से, चूंकि प्रकृति में कथन है इसलिए उसको नित्य माना है इन्होंने, और ये अनित्य के यानी भेदन के उपकार के लिए, भिन्न कपाल के उपकार के लिए नहीं हो सकता, ये प्रकृति का ही उपकार करता है। यदि नित्यम दशपूर्ण मासयोरंगम, ये जो नित्य है, नित्य का मतलब नित्य किसको कह रहे हैं, प्रायश्चित होम को, यदि वो दशपूर्ण मास का अंग है, न अनित्य से उपकार है, वो अनित्य के यानी भंग हुए पात्र के उपकार के लिए नहीं हो सकता। कुतः कदाचित अनित्यम नैव स्यात्, कभी अनित्य नहीं हो, कभी अनित्य नहीं हो, कदाचित अनित्यम नैव स्यात्। और इसको उसमें दूसरी दृष्टि से ले सकते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण भंग पूरा ना हो, जरूरी थोड़ा है कि हर बार कृष्ण भंग ही होगा, एक देश भी भंग हो सकता है, तो कदाचित अनित्यम नैव स्यात्, वो अनित्य ना हो कभी, यानी पूरा पूरा भंग ना हो। तत्र कथम तस्य उपकारकम भवेत, और उस ऐसी स्थिति में उपकारक कैसे होगा। तत्र को दोष है, पूर्व पक्षी पूछ रहा है दोष क्या है, उपकारक नहीं होता है तो नहीं होता है। सिद्धांत कह रहे हैं न शक्यम नित्येन उपकर्तुम, तो नित्य के द्वारा उपकार नहीं किया जा सकता, किसका, कपाल का, नित्य को यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रायश्चित होम को। तेन नित्यम, तेन नित्यम उपकुर्याद इति वचनम प्रलाप एव, तेना तेन का मतलब यहाँ पर ये हेतु में तेन है, तेन का मतलब है अशक्यत्वात्। पीछे जो सिद्धांति ने कहा न शक्यम, शक्य नहीं है, तो तेना तेना मतलब है अशक्यत्वात्। और नित्यम उपकुर्याद, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, नित्यम उपकुर्याद, ये जो नित्य होम है वो उपकार करे, ये पूर्व पक्षी ने कहा था, उसको उद्धृत करते हुए कह रहे हैं तेना इस कारण से नित्यम उपकुर्याद इति वचनम। ये जो आपका वचन था ये प्रलाप एवा, ये तो प्रलाप मात्र है, ठीक नहीं है। अथ नैमित्तिकम न दोषो भवति, और अगर ये भेदनादि हैं ये नैमित्तिक हैं, निमित्त से होते हैं, ये नित्य तो हो नहीं सकता है, अतः नैमित्तिकम न दोषो भवति। पूर्व पक्षी यहाँ पर इसमें क्या है कि थोड़ा सा भाष्य इस तरह से जटिल है इसमें, और भाष्य में भी अर्थ करने में भी, यहाँ पर प्रायश्चित होम को नित्य जो कहा गया ये अभ्युपगम से कहा जा रहा है, वास्तव में तो वो नित्य हो नहीं सकता है, क्योंकि दशपूर्ण मास भले ही नित्य है लेकिन प्रायश्चित होम तो निमित्त के होने पर ही हो रहा है, तो जो निमित्त के होने पर हो रहा है वो नित्य हो ही नहीं सकता है, वो तो अनित्य ही माना जाएगा। तो यहाँ जो नित्यवत कथन करके किया गया है वो पूर्व पक्षी शायद ऐसा उसको नित्य मानते हुए कथन कर रहा है, तो ऐसे में कह रहे हैं कि यदि आप इसको नित्य मानते हो प्रायश्चित होम को, तो वो अनित्य के लिए हो नहीं सकता है। इसमें इन्होंने कहा अतः नैमित्तिकम न दोषो भवति, यदि इसको नैमित्तिक मानेंगे इस होम को तो दोष नहीं है, अर्थात नैमित्तिक मान रहे हैं मतलब तो अनित्य मान रहे हैं, तस्माद अस्मत् पक्ष एव, इसलिए हमारा पक्ष ही ठीक है। अस्मिन् पक्षे यानी हमारे पक्ष में यदा भिन्नम तदा होमा, जब भिन्न होगा तब होम हो जाएगा, यदा न भिन्नम तदा नैव होम विधीयते, भिन्न नहीं होगा तो होम विधान नहीं होगा। भवदीय पक्षे भवति दोषो नित्यानित्ययोर नास्ति संबंध इति, आपके पक्ष में ये दोष आएगा कि नित्य और अनित्य में संबंध नहीं होता है, वैसे तो होना, उनके पूर्व पक्षी कह रहा है कि नित्य और अनित्य में संबंध है, बोले नित्य अनित्य में संबंध नहीं हो सकता है, आपके पक्ष में यह दोष आएगा। तस्मात भिन्न मात्रे प्रायश्चित्तम इति, जहां जहां भी भंग होगा वहां वहां पर प्रयोग होना चाहिए, चाहे वो कृष्ण हो चाहे एक देश हो। आगे सिद्धांत ये कह रहा है 13वां सूत्र, गुणानाम च परार्थत्वात् वचनात् व्यपाश्रयः स्यात्, जो गुण होते हैं यानी अंग होते हैं वो परार्थ होते हैं, दूसरे के लिए होते हैं यानी प्रधान के लिए होते हैं, और वचनात् अगर कोई विशेष वचन हो तो व्यपाश्रयः स्यात्, विगत आश्रय वाला वो होवे, यानी प्रधान के आश्रय वाला ना हो करके वचन से व्यपाश्रय, वचन अगर हो तो व्यपगत आश्रय वाला हो जाएगा, वो वचन से हो सकता है, बिना वचन के नहीं हो सकता है। भाष्य असति वचने न गुणो गुणार्थो भवितो मतति, यदि कोई वचन नहीं है तो गुण गुण के लिए नहीं हो सकता है, गुण सारे के सारे प्रधान के लिए होते हैं, वचन होगा तो हो जाएगा। प्रकरणतः सर्वम प्रधानार्थम, प्रकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उस प्रकरण में चूंकि प्रायश्चित होम भी है और कपाल भी है तो ये सब के सब प्रधान के लिए ही माने जाएंगे। भिन्नम अपि होमो अपि, ये जो भिन्न पात्र है ये भी प्रधान के लिए है और जो प्रायश्चित होम किया जा रहा है वो भी प्रधान के लिए है, ये प्रकरण के आधार पर कह रहे हैं। न च भिन्नम आधार भावे न उपदिश्यते, और ये जो भिन्न है ये आधार के रूप में भी यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है, आधार का मतलब हुआ यहाँ पर अधिकरण के रूप में, जब कहा भिन्ने जो होती, भिन्ने जो होती में भिन्ने में सप्तमी है, तो कोई ये अर्थ ले इसका कि जो भिन्न कपाल है उसमें होम करता है, जैसे पदे जू होती होता है, पदे जू होती वो सब सातवें पैर में गाय का बछड़े का जो सातवां पैर जाता है वहीं पर ही वो से होम करता है, तो पदे जू होती वह उस पद स्थान में, तो भिन्ने जू होती या स्कन्ने जू होती या सप्तमी को देख करके कोई अधिकरण ले और वहां पर ये होम करता है तो ये अर्थ ठीक नहीं है। तो कह रहे न च भिन्नम आधार भावे न उपदिश्यते, या जो भिन्न है ये आधार के रूप में नहीं कहा जा रहा है, भिन्नस्य आधार भावे ही न होमांतरम विधीयत, अगर भिन्न का आधार माना जाए तो फिर ये होमांतर यानी प्रायश्चित इसका विधान नहीं किया जाता, प्रधानस्य वही तदा भिन्नो गुण इति गम्यते, तो ऐसे में तो प्रधान का ही वो भिन्न गुण जो है वो समझा जाता है। तत्र आवनीय संयोगो बाध्यता, और यदि आप उस भिन्न पात्र में आहुति देते हो तो जो आवनीय के साथ में इसका प्रायश्चित होम का संबंध है वो बाधित हो जाएगा, क्योंकि आवनीय में ही करता है, आवनीय में ही करना चाहिए, आवनीय अग्नि में, उसकी जगह पे यहाँ करेगा तो उससे संबंध बाधित होता है। वचनात् विकल्प इति चेत निमित्तत्वेन संभवात्। अगर कोई कहे कि वचन से यहाँ पर विकल्प हो जाएगा, कि यहाँ चूंकि कहा गया है इसलिए हो जाएगा, भिन्न जो होती है उसको अधिकरण के रूप में देख लें कि आवनीय में भी होम करता है तो यहाँ पर भिन्न में भी होम कर देता है, और स्कन्ने जो होती है जो गिरा हुआ है उसके ऊपर ही होम कर देता है, तो बोले कि नहीं निमित्तत्व है ना संभवात, यहाँ पर निमित्त के रूप में ही संभव है, अधिकरण रूप में नहीं है। यानी भिन्न जो होती स्कन्ने जो होती इसमें निमित्त सप्तमी मानी जाएगी, इसलिए कह रहे हैं निमित्तत्व है ना संभवात, वही यहाँ पर संगत है। होमस्य च श्रुत्या विहितत्वात्, और जो होम है यानी जो प्रायश्चित होम है ये तो यहाँ पर श्रुति से कहा गया जुहोति, भिन्ने जुहोति, ये जो श्रुति मतलब यहाँ पर जुहोति कहा गया। यदा होमो विधीयते तथा श्रुत्या, जब यहाँ होम का विधान किया जा रहा है तो वो श्रुति से किया जा रहा है। यदा भिन्नो गुण तदा वाक्येन, अगर यहाँ पर होम का विधान है तो हम श्रुति से कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर यदि भिन्न यहाँ पर गुण है, भिन्न को यदि यहाँ पर गुण मानेंगे तो ये जो याग का विधान है वो वाक्य से किया जाएगा। इसको यहाँ यूँ कीजिए, यदा भिन्नो गुण विधीयते, भिन्न जो है वो गुण के रूप में कहा जा रहा है तो याग का विधान वाक्य से किया जाएगा। तस्मात् न आधारो भिन्न, इसलिए जो भिन्न है वो आधार नहीं हो सकता है, जो होती यहाँ पर श्रुति से ही लिया जाएगा तो भिन्न की विधि यहाँ पर नहीं हो जाएगी। यदि उच्चेता, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे निमित्त पक्षे अपि न होमांतरम प्रकृतस्यैव होमस्य निमित्तं विधीयेत इति, तो पूर्व पक्षी ये कहे कि निमित्त पक्ष में भी ये होमांतर नहीं होगा। अगर इसको नित्य मानेंगे प्रायश्चित को तब तो प्रधान के साथ जुड़ेगा तो वो उसी का ही भाग माना जाएगा, होमांतर नहीं माना जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर आप निमित्त भी मानोगे कि निमित्त के कारण से ये किया जा रहा है यानी अनित्य है तो तब भी ये होमांतर तो नहीं होगा। क्यों? प्रकृतस्यैव होमस्य निमित्तं विधीयेत इति, प्रकृत होम के ही निमित्त के रूप में ये कहा जा रहा है। जो प्रकृति होम चल रहा है दशपूर्ण मास उसमें कुछ भंग हुआ है तो उसी से जुड़ करके इसको कहा जा रहा है, तो होमांतर तो फिर भी नहीं कहा जा सकता आपके पक्ष में भी। तो उसमें ले कह रहे हैं तन्ना आपका कथन ठीक नहीं है, अनुपादीयमान ही निमित्तम इत्युच्यते, जो अनुपादीयमान है लिया नहीं गया है वो ही यहाँ पर निमित्त के रूप में कहा गया। यदि ही विधीयेता निमित्तम एव तन्ना स्यात्, यदि उसकी विधि की जाएगी, देखो ये अनुपादीय मानव ही निमित्तम इत्युच्यते, अनुपादीय मान मतलब जिसकी विधि नहीं की जा रही है उसी को यहाँ पर निमित्त के रूप में कहा जा रहा है, निमित्त की विधि नहीं की जा रही है वहाँ पर। और यदि ही विधीयता, अगर उसका विधान कर दिया जाए तो निमित्तम एव तन्ना स्यात्, फिर वो निमित्त कैसे हुआ? भग्न होने पर ये करना चाहिए तो ये तो निमित्त हुआ, तो अगर आप इस भंग को ही विधि कह दोगे तो फिर ये निमित्त नहीं कहला सकता है। तो निमित्त में उतरना चाह, यदि च यस्यापि निमित्तम सोपि उद्दिश्येता, और अगर कहे कि जिसका निमित्त है यानी प्रायश्चित का निमित्त है उसका भी उद्देश्य किया जा रहा है, यानी निमित्त को भी कभी किया जा रहा है उद्देश्य, और जिसको जो निमित्त के कारण से हो रहा है यानी प्रायश्चित होम उसको भी उद्दिष्ट किया जा रहा है। यदि यस्यापि निमित्तम, जिसका निमित्त है यानी प्रायश्चित का निमित्त है वो भी उद्दिष्ट किया जा रहा है तो तत्र द्वयोः उद्दिश्यमानयोः संबंधः एव न स्यात्, दो जो उद्दिष्ट हैं निमित्त और निमित्ति इनका परस्पर संबंध नहीं हो सकेगा, संबंधः एव न स्यात्, न चात्र भेदनम कुर्यादिति विधीयते। और पहली बात तो यही है कि यहाँ पर भेदन करे इसकी विधि थोड़ी ना की जा रही है, भेदन के निमित्त होने पर ये याग करे ऐसा कहा जा रहा है, भेदन की तो विधि है ही नहीं। भेदने निवृत्ते यद अन्य श्रूयते तद विधीयते, तो भेदन के निमित्त होने पर यानी ये सती सप्तमी है, भेदन के निवृत्त होने पर भेदन के हो जाने पर जो सुना जा रहा है, सुना क्या जा रहा है जो होती ये सुना जा रहा है तद विधीयते, उसका यहाँ पर विधान किया गया है। 14वां सूत्र, पूर्व पक्षी कह रहा है भेदनार्थम इति चेत, भेदार्थम इति चेत, बोले जो भेद हुआ है कपाल में टूटा है उसके लिए यानी उसके संधान के लिए, भेद को हटाने के लिए, टूटे वेपन को हटाने के लिए अगर इसको मान लिया जाए तो रथ उच्चेत एवं उपायम तत्कपालम संधीयते। बोले इस उपाय से वो कपाल का संधान किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कैसे? देखो ये वचन भी मिल रहा है, गायत्र्यात्वा शताक्षरया संदधामी। बोले मैं 100 अक्षरों वाली गायत्री से तेरे को संदधामी, जोड़ता हूँ। इति तत्कपालम संदधीत, और इसको करके उस कपाल का संधान करे। तत्र वक्ष्यामः, ये आगे के आगे कहेंगे। तो इसको कह करके पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है कि जो प्रायश्चित है वो संधान के लिए है, जो भिन्न था उसके संधान के लिए है, वो याग के प्रधान के लिए नहीं है, उस कपाल के लिए ही है। तो उसके लिए सिद्धांति कहता है 15वां सूत्र, तो न अशेष भूतत्वात्। तो बोले भेदन का ये जो है ये शेष भूत संगत नहीं होता है, न अशेष भूतत्वात्, ये उसका शेष नहीं है, ये जो संधान है ये भेदन का शेष भूत नहीं है। न भेदन से शेष भूतम युज्यते न तत्संधातुम शक्यते होमेन मंत्रेण वा, क्योंकि होम कर लो चाहे मंत्र बोल लो, उससे वो जो टूटा हुआ है वो तो जुड़ने वाला है नहीं। मृदा अपि संधीय मानस्य भिन्न बुद्धिर न एव अपेयात, और अगर मिट्टी से आप जोड़ भी लोगे चिकनी मिट्टी से तो भी जो संधीय मान है यानी जिसको जोड़ा है भिन्न बुद्धि तो वहां से फिर भी नहीं जाएगी, यही होगा कि टूटा हुआ है। जोड़ भी दिया भिन्न बुद्धि तो हुई ना, इस संस्कार किस लिए किया गया प्रायश्चित, उससे भिन्न बुद्धि चली जाए। बोले आपने जोड़ भी दिया मिट्टी से भी जोड़ दिया तो भिन्न बुद्धि तो फिर भी नहीं जाएगी, ये टूटा हुआ ही लगेगा। जो टूटा है और जोड़ा हुआ है और एक बिना टूटा हुआ है, तो हम लोक में नहीं कहते हैं कौन सा लेकर के, वो टूटा वाला लेके आना, टूटा हुआ लेके आना, अभी टूटा हुआ नहीं है, अब तो जुड़ चुका है, लेकिन फिर भी उसके लिए पहचान के लिए कहते जो टूटा था उसको लेके आओ, एक बार टूट गया तो टूट गया। आगे 16वां सूत्र, सिद्धांति कह रहे हैं अनर्थकश्च सर्वनाशे स्यात्। और बोले कि अगर ये जो कथन है ये सर्वनाश होने पे भी मिलता है, सर्वनाश मतलब कृष्ण का जब नाश हो जाता है उसमें भी ये वचन मिलता है, अगर इससे जोड़ा भी जाता तो जो एक एक टुकड़ा कोई छोटा मोटा टूटा है उसी को ही जोड़ा जा सकता था, वो पूरा का पूरा अगर बिखर गया है उसको तो जोड़ा ही नहीं जा सकता, तो ऐसे में तो जो वाक्य है वो अनर्थक हो जाएंगे। उदाहरण बता रहे हैं आगे, सर्वनाशे च श्रूयते, जब पूरा नाश हो जाता है तो ये वचन है भिन्नम कपालम अपसु प्रहरति इति, जो कपाल भिन्न हो जाता है टुकड़े टुकड़े हो जाता है यानी प्रयोजन नहीं रहता, तो बोले उसको जल में फेंक देते हैं। तो अगर इनको जोड़ना ही होता, अगर इससे जुड़ता ही होता तो ये वचन नहीं होता ना, और अगर आप जोड़ोगे तो ये वचन व्यर्थ हो जाएगा, टूटे हुए को पानी में फेंक दो। तत्र अनर्थ का संस्कार है, ऐसे में तो संस्कार अनर्थक होगा कि पहले तो भिन्न हुआ कृष्ण भिन्न हुआ, आपने संस्कार करके उसको जोड़ा और यहाँ कहा कि उसको फेंक दो वहां पर, तो संस्कार ही अनर्थक हो गया। पूर्व पक्ष कह रहा है ननु तत्र उद्धृत्य उपधायिष्यते, बोले नहीं फिर भी हो सकते कि संस्कार करेंगे और फिर उसको आप पानी में फेंकोगे और फिर वहां से उठा करके उसका फिर प्रयोग कर लेंगे हम। तो सिद्धांति कहते हैं न अति ब्रूम अन्यत उपदधाती इति ही आमनंती, नहीं उसके लिए अलग वचन भी है कि अन्यत उपदधाती, दूसरे को लेता है उसको नहीं लेता है, तो आप वहां से पानी में से वापस भी नहीं निकाल सकते। अन्यत उपदधाती इति ही आमनंती तस्मा नैमित्तिकम कर्म अंगम भिन्ने जुहोति, इसलिए ये नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिकम ये जो नैमित्तिक है वो कर्मांगम कर्म का अंग है, कर्म का मतलब यहाँ पर प्रधान प्रधान कर्म का अंग है, जो नैमित्तिक है नैमित्तिक मतलब नैमित्तिक जो प्रायश्चित होम है वो कर्म का अंग है प्रधान का अंग है। भिन्न जो होती इति न कि उस कपाल का अंग है, तो इससे कृष्ण एक देश भेदे प्रायश्चित अनुष्ठानाधिकरणम, इसमें जो नीचे लिखा है ना ये जो तस्मात नैमित्तिकम कर्म अंगम भिन्ने, इसका इन्होंने अर्थ किया है यह नैमित्तिक कर्म का अंग है, नैमित्तिक कर्म का अंग नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं तो ये असमर्थ समास होगा, नैमित्तिक भी बोला और फिर कर्म अलग से किया हुआ है, इसको ऐसे जो तस्मात नैमित्तिकम यत नैमित्तिकम कर्म यानी प्रायश्चित होम वो कर्मांगम कर्म का अंग है, कपाल का अंग नहीं है, भिन्न का अंग नहीं है, इस तरह से लगेगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सभी को साधारण अभिवादन ओम शुभ।